7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is zaterdag 15 januari... en dat is de ochtend na de coronapersconferentie. Met blije zangkoren, maar boze theatermakers. En de nieuwe minister Kuipers bracht die de boodschap eigenlijk goed over. We gaan erover napraten zo. En André van Duin, die krijgt zijn eigen tulp. Hij vertelt straks over deze bijzondere eer. Nu een overzicht van het nieuws met Dorald Megens. Goedemorgen, Dorald. Goedemorgen. Vanaf vandaag mogen de niet-essentiële winkels weer open zijn tot 5 uur 's middags. Een afspraak maken is niet nodig. Het kabinet maakte gisteravond ook bekend dat de sportclubs en sportscholen weer open mogen. Verder kunnen ook kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. De horeca, musea, bioscopen en theaters moeten nog dicht blijven. In onder meer Zuid-Limburg gaan horecazaken vandaag alsnog open uit protest tegen het beleid. De feestjes op Downing Street 10, waar de Britse premier Johnson nu al 2 keer excuses voor heeft aangeboden, waren eerder regel dan uitzondering, zeggen bronnen tegen de Daily Mail. De vrijdagmiddagborrels bleven ook in coronatijd doorgaan. Wine Time Fridays stond in de ambtswoning vast ingepland van 4 tot 7. De premier was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal feestjes en heeft zeker geweten dat ze tot het vaste ritueel behoorden. Op het moment van de feestjes golden in Groot-Brittannië strenge maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. Zondag, een dag voordat hij zijn titel wil verdedigen op de Australian Open, beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge Australische inreisverbod, maar de immigratiedienst hield hem tegen. De leider van de Amerikaanse militie Oath Keepers zegt dat hij niet schuldig is aan een poging een opstand te ontketenen bij de bestorming van het Capitool vorig jaar. Stuart Rhodes verscheen gisteren voor het eerst voor een rechter. Hij en 10 andere militieleden hebben de zwaarste aanklachten voor de bestorming tot nu toe aan hun broek gekregen. Als de rechter meegaat in de aanklacht, kan hij 20 jaar cel krijgen. De ex-directeur van het Amsterdamse cultuurplatform Moam wordt vervolgd wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat melden NRC Handelsblad en het Parool. 28 mannen beschuldigen Martijn N. van ongewenst seksueel gedrag dat soms gewelddadig van aard zou zijn geweest. Onder hen zijn 11 mensen die minderjarig waren toen het misbruik plaats zou hebben gevonden. Bij branden in het Noord-Hollandse Heer Hugo Waard en het Zuid-Hollandse Monster zijn meerdere bloemenkassen verloren gegaan. Beide branden zijn onder controle en er is niemand gewond geraakt. De Heer Hugo Waard woedde na middernacht een uitslaande brand in 2 kassen van een lelieteler aan de Westdijk. En in Monster was de brand eerder op de avond ontstaan in de kassen van een tuinbouwbedrijf. Het weer in het hele land kan het mistig zijn. Het wordt een bewolkte dag. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon. Maximum temperatuur vandaag 6 graden. Morgen kans op wat regen, maar verder verandert er weinig. En ook na het weekend houdt het rustige weer aan. Ster. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Het NOS Radio 1-journaal. Een beetje versoepelen, maar nog wel met de rem erop. Dat is de conclusie na de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet Rutte. Winkels mogen weer open, sporten mag weer, leerlingen en studenten mogen weer naar de les. Maar ook de amateurkunst mag de activiteiten weer opstarten. En dat geldt dus ook voor de 1,7 miljoen leden van zangkoren. Goedemorgen, Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland. Goedemorgen. Wat was uw reactie toen u het hoorde gisteravond? Nou, wij waren wel aangenaam verrast dat we morgen weer mogen beginnen. Ja, want wat betekent het voor u om weer te kunnen zingen? Nou, het is, voor ons is het echt heel fijn. Zeker bijvoorbeeld voor de jeugd. Dat ze naar voetbal kunnen ook weer mogen zingen op een koor. En veel koren hebben gewoon heel lang stilgelegen. En als zij in het voorjaar weer concerten willen kunnen uitvoeren, dan moeten ze ook kunnen repeteren. En dat is tot nu toe elke keer heel lastig geweest, omdat we pas heel laat weer mochten beginnen met repeteren. En het is dan fijn dat we nu gewoon kunnen starten met zingen. Ja, gewoon kunnen starten, zegt u. Maar ik kan me voorstellen dat er praktisch ook nog wel het een en ander geregeld moet worden. Is dat zo? Ja, zeker. Moet praktisch ook een en ander geregeld worden. Het zal ook zoeken zijn of koren de geschikte locaties weer kunnen vinden en die wel open zijn. We hebben ook protocollen in gebruik. Daar hebben de koren al eerder ook al mee gezongen. En wij vragen ze om dat ook nu weer in gebruik te nemen. Wat voor protocollen zijn dat? Dat is rekening houden met afstand. Dat is zorgen voor goede ventilatie in je ruimte. En alle andere richtlijnen die natuurlijk meegegeven worden. Ja. En denkt u dat iedereen ook weer van start gaat? Of krijgt u ook wel signalen dat er mensen zijn afgehaakt inmiddels? Nee, ik denk helaas niet dat iedereen weer van start gaat. Wij weten ook dat een aantal koren echt op de pauzeknop of op de stopknop gedrukt hebben, helaas. Voor veel koren is het eigenlijk gewoon sinds maart 2020 niet echt goed mogelijk geweest om te kunnen zingen. Sommige zangers geven toch aan, nou, ik voel me er toch nog niet lekker bij. En je hebt wel een heel koor nodig om te kunnen starten. Dat is niet voor iedereen is dat weggelegd. Maar wat wel fijn is nu, is dat koren die willen en zangers die willen, die kunnen ervoor kiezen om weer te starten. Als men zegt, nou, ik wacht liever nog heel eventjes tot die aantallen weer wat lager zijn, of tot ik me daar weer wat prettiger bij voel, dan kan dat ook. Dus dat is wel heel fijn in de huidige situatie. Waar moeten koren aan denken als ze vandaag weer willen gaan beginnen, of deze week weer willen gaan beginnen? Nou ja, houd je aan de maatregelen. Geniet ervan. Ja, en dan kunnen wij hopelijk straks weer genieten van mooie concerten. Precies. Van al die koren. Dank Daphne Wassink van voorzitter Koornetwerk Nederland. Er zijn ook nog sectoren die wel wat geduld moeten hebben. De horeca, musea, de theaters, die blijven nog even dicht. Maar in die theaters willen ze niet meer wachten. En er worden creatieve oplossingen bedacht, merkte verslaggever Joris van Poppel. Acteur Diederik Ebbingen legt uit wat er op stapel staat. Nou, wat we gaan doen hier in de Kleine Comedie, ik heb gebeld, gevraagd, kunnen jullie niet aanstaande woensdag of één dag de Kleine Comedie ombouwen tot een kapsalon? En dan kunnen mensen afspraken maken en dan kunnen ze hier naar de kapper en dan kunnen daar ook cabaretiers optreden. Hoe gaat het hier volgende week woensdag uitzien dan? Nou, daar zitten de mensen te wachten die een afspraak hebben gemaakt voor de kapper. De kapperstoelen staan denk ik hier aan de zijkant één en daar misschien nog één. En daar worden dan de mensen geknipt. En hier staat dan de cabaretier, de mensen die geknipt worden en de wachtende te vermaken. Hoeveel mensen gaan er in de zaal zitten? Nou, daar kunnen er 500 in, maar wij doen er 50, want we willen ons wel aan de regels houden. Dus het worden 50 man met mondkapjes, QR-code. Dus we houden ons aan alle regels, zoals de kapsalons dat moeten doen. En dan op een gegeven moment zijn er een paar cabaretiers geweest, want iedereen wil meedoen. Dat is het leuke. We denken, nou, dan hebben we een artiest, maar iedereen meldt zich aan. En dan laten we ze via de artiestenuitgang naar buiten gaan. En dan komen de volgende mensen weer binnen. En dan komen er weer 3 comedians. En ik denk dat er wel uiteindelijk 20 zijn of zo. Dat wordt een flinke actie. Nou, het is geen actie. Het is gewoon mensen zijn natuurlijk ook heel lang niet naar de kapper geweest. Hè? Moet je ook bedenken. Die willen heel graag naar de kapper. Dus die willen heel graag een afspraak maken voor de kapper. En die vinden het ook leuk om weer eens te lachen en vermaakt te worden. Nou, dus wij hebben een kapsalon gecreëerd waar je vermaakt wordt. Maar het is natuurlijk een theater. En officieel mag het niet. Woensdag is het geen theater. Woensdag is het een kapsalon. Maar de burgemeester zal zeggen, nee, dit is geen kapsalon. Dit is een theater. Dit is gewoon een evenement. Ze heeft gezegd, als ze heeft gezegd, gedogen, dat doen we niet. Ik denk dat de burgemeester zal zeggen, wat een fantastische oplossing voor de cultuursector. Wat fantastisch voor het publiek dat ze zich weer eventjes kunnen vermaken. Wat geweldig voor het theater dat ze weer aan het werk kunnen. En wat fantastisch voor de artiesten dat ze weer een keertje op kunnen treden. In een kapsalon. Dat denk ik dat ze zegt. Woensdag dus, komende woensdag. Dan kunt u uw haar laten knippen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Terwijl artiesten voor u optreden. Ja, die persconferentie, ik zei het net al, was dus de eerste van het nieuwe kabinet. Premier Rutte, die had het natuurlijk eerder gedaan. Maar voor minister Ernst Kuipers was het de eerste keer. Hoe hebben ze het gedaan? En is de boodschap een beetje overgekomen? Psychiater Damiaan Denies, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft meegekeken naar de persconferentie gisteravond. Laten we even bij het begin beginnen. Want premier Rutte begon met te zeggen dat hij en het kabinet later nog met een lange termijn plan komt. Wat vond u van het begin? Ik vond Rutte een beetje aarzelend. Ook een beetje vermoeid eerlijk gezegd. Hij had niet de gebruikelijke energie die hij meestal tentoonspreidt wanneer hij zo'n persconferentie inleidt. Dus het was de zoveelste keer. Dat was ook aan hem te merken. In dat opzicht was het niet de grote start of de grote ommekeer die veel mensen hadden verwacht aan het begin van dit jaar. De zoveelste keer natuurlijk voor Rutte. Maar voor minister Kuipers was dat natuurlijk anders. Vond u hem er wel energiek bij staan? Minister Kuipers was wel energiek. Hij was ook helder in zijn verhaal. Maar hij zat echt nog in zijn rol van de internist, de arts. Die ook bestuurder is in een groot academisch ziekenhuis. Ja, waar merkt u dat aan? Nou, hij heeft een heel technocratische stijl. Hè. De manier om een ziekenhuis te leiden, om arts te zijn, is op basis van rationaliteit, informatie, mensen te overtuigen. Dat is ook wat hij probeerde te doen. Uiteraard met het beeldmateriaal en de grafieken en de getallen. Heel veel getallen, heel veel grafieken. Duidelijk maken van dit gaan we doen en zo zal het eruit zien. En dat is natuurlijk een redelijk dominante top-down stijl. En dat zag je ook wel terug, vond ik, in de manier hoe hij ons probeerde te overtuigen. En is dat een stijl die aankomt bij mensen, denkt u? Want ik hoorde hier al een beetje mensen vanochtend natuurlijk over napraten van wat vonden we daar nou van. Ook wel mensen die zeiden, nou, ik vond het lekker duidelijk, helder, een helder verhaal. Wel, het verhaal, ik weet niet of men. In bepaalde opzicht is het helder, maar in een ander opzicht is het onhelder. Omdat natuurlijk de belangrijke vragen nog steeds niet beantwoord worden. Hoe komt het dat Nederland, in tegenstelling tot alle andere landen, zo'n strenge lockdown heeft? Hoe komt het dat ondanks die lockdown die getallen toch enorm blijven stijgen? En bij andere landen eigenlijk dat ook zo is. En hoe komt het dat men kiest voor bepaalde sectoren die wel open mogen en andere echt dicht moeten blijven? Daar is geen enkel redelijk argument op tafel gekomen. Nee. Dus het is overtuigend, maar er zijn niet zo heel veel verklaringen. En ik denk op het moment dat je de redelijkheid niet meer helpt, dan moet je niet de dominantie zoeken, maar misschien eerder de tactiek van de verleiding. En wat bedoelt u met de tactiek van de verleiding? Nou ja, kijk, er is een historisch laag tekort van vertrouwen in de overheid en draagkracht in deze maatregelen. Misschien moet je een andere positie innemen en zeggen van, kijk, we weten het ook niet. Maar alsjeblieft, denk met ons mee. Wij voelen met jullie mee, dus meer de empathische attitude, mensen meenemen en ook heel eerlijk zeggen van, we hebben gekozen voor een bepaalde sector, omdat het te veel nu niet kan. Maar waarom het cultuur is en geen waarom het geen cultuur is en geen restaurants en wel een winkel, ja, dat weten wij eigenlijk ook niet. Nee, hij ging daar wel even op in, hè? De premier. Die zei nog wel even, nou ja, we begrijpen natuurlijk dat er veel teleurstelling is onder sectoren die nog niet open mogen. Vond u dat hij dat wel op een goede manier deed? Hij gaf, ja, hij zei, we begrijpen het. En er zijn een paar zinnen gewijd aan dat meeleven. Ook minister Kuipers gaf hem op aan dat hij verder dacht dan de medische aspecten en ook de maatschappij wou in rekening nemen. Maar ik weet niet of het voldoende is. Ik vond dat men dat iets handiger had kunnen aanpakken door inderdaad wat meer gewoon begrip te vragen en mee te leven in plaats van te zeggen, kijk, het is nu zo eenmaal. En als je niet luistert, dan wordt het nog veel erger. Want het kunnen wel 80.000 tot misschien zelfs 200.000 besmettingen zijn. En wat dan? Dan moeten we het weer helemaal terugdraaien. Dus ik vond het toch een hoog gehalte van papa die met het vingertje wijst naar het publiek. En ik vraag me dan af of dit het goede moment is om zo dit in te steken. Nou merkten we de afgelopen week dat er veel onvrede is in de samenleving. In de sectoren die dicht zijn natuurlijk, maar ook gewoon mensen die wel eens weer eens iets willen doen. En dat het kabinet eigenlijk niet anders kon dan iets te versoepelen. Wat denkt u, die onvrede, is die een beetje weggenomen gisteravond? Ik denk dat sommige mensen opgelucht zijn omdat inderdaad een aantal dingen open mogen. Anderen zullen dan boos zijn omdat zij dan zich onrechtvaardig behandeld voelen, zoals meerdere keren gebeurd is. Dus dat gaat denk ik aanleiding geven tot recalcitrant gedrag. Dat zie je nu al. Hè. Men gaat allerlei gekke dingen verzinnen, zoals een kapperszaak onderbrengen in de Kleine Comedie, ja. Wat een geniaal voorstel is. Dus mensen proberen dat toch om te omzeilen. De een op een ludieke manier, de andere op een wat agressievere manier. Uiteindelijk is toch de besmettingsgraad ook voor een heel groot stuk te danken aan ons gedrag. Niet aan de virulentie van het virus aan zich, maar de manier hoe wij daarmee omgaan. En dat is ook de reden waarom in Denemarken misschien wel men kan openblijven, omdat men heel gedisciplineerd in functie van een samenleving denkt en niet aan zichzelf. En dit is een aspect dat ik een beetje mis in de hele discussie. In welke mate ons eigen gedrag ook bijdraagt aan de besmetting en hoe we misschien meer in functie van het collectief moeten denken om ons te, eigenlijk meer vrijheid op individueel niveau te laten garanderen. En zou dat uw grootste tip zijn ook voor Rutte en Kuipers voor de volgende persconferentie? Dat zou ik heel graag zien, maar ja. Uiteraard ben ik geen adviseur van de regering. Nee, dat begrijp ik. Nog tot slot, wat ook wel opviel gisteravond. De doventolk, die zat ineens in een klein boxje, hoekje onderin. Vond u dat een goede zet? Nee, ik vond dat eigenlijk heel jammer. Want ik was altijd gefascineerd door de doventolk die pal in het midden stond. Een hele centrale positie innam. Dat vond ik in het begin heel opmerkelijk, maar naderhand heel prettig. Want het is een andere manier om te kijken. En ik denk ook dat deze mensen heel veel sympathie verworven hebben in het afgelopen jaar, dankzij de coronapandemie en de persconferenties. Ja. Ja, en nu waren die bijna eigenlijk letterlijk weggestopt in een vakje, in een gevangenisje, rechts onderaan in beeld. Het was veel moeilijker te zien en ze kwamen helemaal niet tot hun recht. Dus ja, dat vond ik wel jammer. Het is voor hen denk ik een spijtig geval dat ze daar in terecht komen. En ik hoop dat ze nog uit dat hokje mogen ontsnappen. We gaan kijken of dat de doventolken gaat lukken en hoe de volgende persconferenties eruit zien. Dank voor uw analyse, psychiater Damiaan Denies. Nieuws uit de kranten, Dorald. Ja, natuurlijk, de persconferentie ook in de kranten. Maar wat opvalt is dat er weinig foto's van die persconferentie op de voorpagina's staan. Alleen het AD opent met premier Rutte en de kersverse minister van Volksgezondheid Kuipers achter hun spreekgestoelte. En naast dat al net zo'n nieuwe scherm met grafieken. Niet alles kan tegelijk, staat erboven. Voor het eerst deze crisis dreigen burgemeesters op grote schaal te muiten. Net als de horeca en profvoetbalclubs, schrijft de krant. Rutte kan alleen maar om begrip vragen. Trouw focust zich ook op de achterblijvers. Cultuursector voelt zich gepasseerd, bereikt op de voorpagina. De krant sprak met verschillende mensen uit die sector. Zoals musicalproducent Albert Verlinde, cabaretier Sanne Wallis de Vries en acteur Frank Lammers. We zijn ingeënt, we zijn geboosterd en we hebben 2 jaar ons best gedaan, zegt die laatste. We moeten door. Vera Carasso van de Museumvereniging noemt het niet uit te leggen dat winkels wel open mogen, maar musea niet. Terwijl we hebben bewezen dat het veilig kan, zegt Carasso. De Telegraaf steekt het positiever in. Op de voorpagina een foto uit het Limburgse Valkenburg, waar 2 terrasgangers proosten met 0,5 liter bier van de tap. Iets meer lucht valt groot te lezen. Met kleine versoepelingen probeert het nieuwe kabinet het verzet te smoren dat door het hele land is ontstaan, schrijft de krant. Al behoorde dat geopende terras natuurlijk niet tot die versoepelingen, maar wel tot dat verzet. Onder het mom van een demonstratie gingen de terrassen in de Limburgse stad gisteren open met toestemming van de burgemeester. Ten slotte het Parool. Vrijwel geen woord over de persconferentie op de voorpagina, maar wel een uitgebreide reconstructie over het A2-incident van vorige week. De al lange tijd beveiligde misdaadverslaggever John van den Heuvel werd in veiligheid gebracht nadat een auto verdacht dichtbij had gereden. De bestuurder van die auto werd opgepakt. Een paar dagen geleden bleek dat het allemaal wel eens op puur toeval zou kunnen berusten en de verdachte mocht gaan. Die Murat O, die verdachte, doet vandaag in het Parool zijn verhaal. Van het moment dat hij door een auto werd afgesneden en het bordje politie afstand houden ging branden, tot aan zijn arrestatie en de dagen die volgden. Directe aanleiding voor zijn arrestatie langs de kant van de weg bleek een paintball gasfles in zijn achterbak die voor een explosief werd aangezien. Ik zei meteen, luister, dit is een vergissing, zegt Murat in de krant. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Israël is een plan om bomen te planten uitgelopen op een grote politieke crisis. Het land wil namelijk een bos aanleggen in de Negev-woestijn. Maar voor de Arabische Bedouinen die daar wonen is dat een bedreiging van hun manier van leven. En ze komen in opstand. Een reportage van correspondent Ties Brok. Er staat een straffe wind hier in de woestijn. Op een uur rijden ongeveer van Tel Aviv naar het zuiden. En dit is het terrein van Bedouinen. Je ziet hun vaak eenvoudige huizen liggen langs de weg. Golfplaten tussen het rode woestijnzand. Yes, welcome for you. This house, it's for family with three sons. Come. Op bezoek bij een van de Bedouinen, Aziz Al-Touri, die wel heel eenvoudig woont. You can see here. You see? This house, mom, pap, three sons. Ja, een huis is het niet eens. Het is een busje met daarin een matras en een paar kussens. Here the gas. Ik klim naar binnen. Here the refrigerator. Ja, een gasstel, een koelkast in die bus. Een plek voor veel meer is er ook niet. This is the toilet there. Voor de wc moet je naar buiten. Why do you live like this? Waarom zou je zo wonen? Because they destroy every time, every 2 weeks, every 3 weeks. Ja, het probleem is, zegt hij, dat ze hier niet mogen wonen. Want volgens Israël is deze grond niet van de Bedouinen, niet van hem dus, maar van de staat. Dus alles wat ze bouwen hier wordt snel gesloopt, zoals het al heel vaak gebeurd is. We continue our struggle. Now we bring these cars and we make it like a house. Daarom nu dus deze busjes. Now is another house. Ja, hier lijken de buren te wonen. It's bab, mom, two children. So a whole family lives here in this van. In this car, yes. In this car. Heb je hier iets van voorzieningen? Nothing. No water running, no electricity, no road, no cleaning, nothing. Nee, nothing. Niks van dat alles. Geen stromend water, geen gas, geen stroom. Why? Because they say this is a legal area. Ja, dat is het grote probleem. Israël zegt dat ze hier illegaal wonen. Terwijl zij, de Bedouinen, het zien als hun grond. Waar ze al eeuwenlang wonen, rondtrekken. Ook al voordat Israël werd gesticht. En die strijd om die grond is dus al decennia lang gaande. Maar deze week sloeg de vlam in de pan. This was yesterday, protesting against the trees plant. We kijken mee op de telefoon van Houda Abu Obeid. Zij komt hier ook uit de buurt, uit een Bedouïne gezin. En laat zien hoe hier al de hele week fel wordt gedemonstreerd. I was there with more than 7000 people. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de aanleg van een bos door een Joodse organisatie hier in de woestijn. Met toestemming van de staat om het klimaat en het milieu te verbeteren. Maar zij hebben daar grote twijfels bij. People don't agree because this is their own land. Ja, zij zegt dat de Bedouinen het zien als een poging om hun land in te pikken. Ja, die demonstraties die hebben wel enig effect gehad, kan je zeggen. Want dat plantproject van het bos dat is stilgelegd. Ook na politieke druk, een kleine overwinning voor de Bedouinen. Maar de strijd om het land is hier zeker nog niet gestreden. Ja, de strijd om land in de Negev-woestijn dus in Israël. U hoorde een reportage van Ties Brok. PEC Zwolle moest gisteravond spelen tegen Willem II. Ja, moest, want de club wilde dat er een streep door die wedstrijd ging vanwege coronabesmettingen. De KNVB heeft strikte regels, daar voldeed PEC niet aan. Maar achteraf zullen ze er in Zwolle wel blij mee zijn, want PEC won zowaar. Tweede keer pas dit seizoen. Commentator Frank Snoek sprak erover met de trainer van PEC, Dick Schreuder. Stel je nou voor dat de KNVB nu zegt, alsnog, PEC, ja, we hebben jullie argumenten nog eens overzien. Ja. Jullie hebben gelijk, je mag allemaal overspelen. Volgens mij hebben ze daar geen rechten toe nou. Nee, die punten die staan. Ja. Blij dat die gespeeld is achteraf natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ik heb gisteren al gezegd, ik bemoei me niet mee met de regelvorming. Ik ben druk met de ploeg en ik focus me daarop. En, ja, maar je uiteindelijk hebt ook wel de uitslag. Dat het onverantwoord was voor een aantal spelers. Ik heb uiteindelijk gezegd dat ik met de ploeg bezig was en ik moest daar zo goed mogelijk mee omgaan met de dokter. En vandaag hebben we dat ook gezien met ons wisselbeleid. In principe wilde je misschien al in de rust wisselen of iets daarna, maar we hebben uiteindelijk moeten afmoeten. We hebben uiteindelijk gewacht tot ongeveer 20 minuten voor tijd. Omdat er op de bank te weinig spelers zaten die bijvoorbeeld 3 kwartier hadden kunnen spelen? Ja, en we waren ook genoodzaakt bijvoorbeeld een jongen op de bank te zetten die al die 11 maanden gerevalideerd heeft. Die eigenlijk, nog maar een kwartiertje heeft gespeeld. Dat soort overwegingen neem je dan toch mee. En uiteindelijk zit hij wel op de bank, maar je weet gewoon dat je niet in de rust kan zeggen, jij moet 45 minuten spelen. En jij zag het, ik zag het namelijk ook, van Polen haalde op zijn wenkbrauwen het laatste fluitsignaal. Die had je misschien ook wel willen wisselen nog. Nee, ja goed, bij Bram wisten we ook vooraf dat de wedstrijd begon dat er wat problemen waren. En ja, ik vind het echt fantastisch en knap en een goed voorbeeld voor de groep hoe lang hij dit heeft volgehouden. Het is wel, kan ik me zo voorstellen, nieuw voor jou bij PEC en nieuw voor veel spelers. Zo'n laatste 5 minuten dat je helemaal niet nerveus hoeft te zijn. Nee, nou, ik was nog wel aardig nerveus, hoor. Toch wel, 2-0? Ja, zeker. Ja, en ik vond ook dat 2-0 op het juiste moment kwam voor ons. Ik vond na rust dat het iets minder was. Maar niet zozeer dat we minder als tegenstander was. Maar wel in de manier van hoe wij wilden spelen naar voren. En, maar goed, uiteindelijk ja, is 2-0 gewoon een hele goede overwinning. Ja, dat zei de trainer van PEC, Dick Schreuder, over de winst gisteravond op Willem II. Ik heb een plaatje uitgezocht van een vrouw die u misschien vooral kent als actrice. Of als de dochter van. Ze is de dochter van Serge Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg heeft geweldige muziek gemaakt. En dit liedje maakte ze samen met Beck. Heaven Can Wait. Iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Alle ondernemers opgelet! Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met... Beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. NPO Radio 1. 1 minuut voor 19:30. De hoofdpunten van het nieuws door Alt. Vanaf vandaag mogen de niet-essentiële winkels weer open zijn tot 5:00 vanmiddag. En verder kunnen ook kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. En ook sportclubs en sportscholen mogen weer open. Alleen horeca, musea, bioscopen en theaters, die moeten dicht blijven. Uit protesten gaan vandaag in een aantal plaatsen de horecazaken toch open. Bronnen zeggen tegen de Britse krant Daily Mirror dat de feestjes op Downing Street 10 eerder regel waren dan uitzondering. Premier Johnson heeft er nu 2 keer excuses voor aangeboden. Johnson was volgens die bronnen aanwezig bij een aantal feestjes. De Amerikaan Martin Shkreli moet de miljoenenwinst inleveren die hij maakte door een cruciaal medicijn plotseling 55 keer duurder te maken. In één klap verhoogde hij de prijs van een AIDS-medicijn van $13.50 naar $750. Een rechter heeft nu bepaald dat hij ruim €50 miljoen aan de staat moet betalen. En tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. Zondag, morgen een dag voordat hij zijn titel wil verdedigen op de Australian Open, beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. It's a Sunweb holiday. Je ideale zonvakantie boek je nu. Ontdek de vroegboekdeals op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Het is 19:58. Groningen is boos en wil dat laten zien. Met een fakkeltocht zeggen de Groningers vanavond dat ze het spuugzat zijn. Dat de gaskraan ondanks belofte toch verder opengaat. Dat bij de compensatie veel mensen achter het net visten. En dat de versterkingsoperatie van Huizen nog steeds erg stroef loopt. Het Dagblad van het Noorden probeert de stemming te vangen en zet een bijzondere foto op de voorpagina. Goedemorgen, Evert van Dijk. Goedemorgen. De hoofdredacteur ben jij van het Dagblad van het Noorden. Kunt u om te beginnen die foto beschrijven? Nou, we hebben onze lezers of de bezoekers van onze website gevraagd om een foto, een selfie op te sturen met een gebalde vuist. En van die foto's, meer dan 1000 die we binnengekregen, hebben we een andere foto gemaakt. Een man die een fakkel omhoog houdt en daarbij eronder staat een vuist voor Groningen. En meer dan 1000 foto's dus? Ja. Ja. En die zijn via WhatsApp binnengekomen, via Telegram. En ook een aantal mensen hebben een, zeg maar, een fysieke foto gebracht bij ons kantoor. Die moesten we inscannen. Oh ja, dat is een hoop werk geweest, of niet? Nou, dat waren niet zo heel veel. Die andere, dat ging via het systeem. Dat ging wel handig. Ja, maar om er ook nog een mooi geheel van te maken. Ja, dat is een mooie mozaïekfoto geworden. Ja, ja, ja. U neemt behoorlijk stelling, hè, hiermee. Waarom doet u dat? Nou, wij zijn een regionale krant en wij zeggen altijd, we zijn van het noorden, door het noorden, voor het noorden. En wij komen op, ook voor de mensen van het noorden en het aardbevingsgebied, alle ellende die er is, die beschrijven wij vanuit het perspectief van de mensen die hier wonen. En niet vanuit het perspectief van Den Haag of Hilversum. Evert van Dijk, de hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden, valt even weg. We gaan even kijken of we de verbinding herstellen. Meneer van Dijk, bent u er weer? Ja, ik ben er nog steeds bij mijn lezer. Excuus, u viel net even weg. Ik vroeg u, u neemt stevig stelling en u zei ja, de slogan van onze krant door het noorden en voor het noorden. Ja, en wij beschrijven dus het aardbevingsgeweld en alle ellende die ermee te pas gaat vanuit het perspectief van de mensen die hier wonen in dit gebied. En dus niet vanuit het perspectief van Den Haag of Hilversum. Nee, en u zegt op dit moment is het gewoon echt tijd voor een groot statement. Ja, we hebben natuurlijk de besluit van de verdubbeling van de gaswinning gehad. En daarna meteen, wat wij dan noemen de schande van Groningen, die loterij waarin mensen in de rij moesten staan of in de kou buiten voor gemeentehuizen of 16 tot 18 uur achter de computer moesten zitten om in aanmerking te komen voor 10.000 euro subsidie. En dat heeft zo Dat komt allemaal op de grote wantrouwen wat hier in het gebied al is richting de overheid. Ja. Waarbij het schadeherstel en de versterkingsoperatie verstikt in bureaucratie, gejuridiseerd, getraineerd en het allemaal maar niet opschiet. Nou trekt het kabinet extra geld uit voor Groningen, 250 miljoen extra. Is dat genoeg? Nou, dat is niet genoeg om het vertrouwen te herstellen. Nee. Dat is wel een hele logische en een onontkoombare stap naar het debaken van afgelopen maandag. Maar dat gaat over de mensen die buiten het versterkingsgebied wonen. Die krijgen 10.000 subsidies compensatie voor de waardedaling van hun woningen. Maar in het gebied zelf, kijk, het lijkt wel alsof de kruimeltjes, die worden makkelijk uitgedeeld, dus 10.000 euro. Ik heb zelf ook schade aan mijn huis gehad van de aardbeving. Ik krijg zo'n 15.000 euro. Maar de mensen in het gebied, die misschien wel anderhalve ton nodig hebben, of misschien wel 7,5 ton of een miljoen, die moeten maar strijden voor dat geld. Die moeten hun huizen stutten om te voorkomen dat het invalt. En dat is de grote schande. Ja, voor die mensen komt u op nu. Zeker, absoluut. Ja, ja. Wat wilt u bereiken met deze protesten? Ja, wij ondersteunen het protest. Hè. Wij organiseren geen demonstratie, geen vakbondsoptocht. Wij willen laten zien dat wij als regionale krant staan voor de mensen in het noorden. Dat willen wij bereiken. En ik denk dat de mensen vanavond willen bereiken dat er naar hun gehoor geluisterd wordt en dat er veel sneller gehandeld wordt in het versterken van dit gebied. Ja, ja. Nou, er is een hoop wantrouwen, zei u net zelf al. Volgende week hè, dan komt staatssecretaris Veilbrief langs. Wat verwacht u van dat bezoek? Hoe wordt hij ontvangen? Nou, ik hoop dat hij gewoon netjes ontvangen wordt. Het is, de man is net een week staatssecretaris, mm-hmm. Nog een week staatssecretaris. En ik hoop dat hij hier komt om goed te luisteren en goed zijn ogen en oren open doet. Maar vooral dat hij terugkeert naar Den Haag, dat hij dan in de actiestand gaat en niet de bestuurlijke spaghetti in stand houdt die nu bezig is de problemen hier op te lossen. Dus dat hij knopen doorhakt en actie maakt. Ja. Helder, dank en succes vandaag, Evert van Dijk, hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden. Tot 8:30, het NOS Radio 1-journaal. Met Dielke Teertstra. Na een week van diplomatiek overleg op hoog niveau tussen het Westen en Rusland is de kou rond Oekraïne nog niet uit de lucht, alles behalve zelfs. De buitenlandminister van Rusland, Lavrov, heeft zijn eisenpakket gisteren nog maar eens onderstreept. En dat betekent onder meer dat geen enkel land meer lid mag worden van de NAVO. En Lavrov wil op schrift binnen een week een reactie van de NAVO. Bob Deen is Ruslanddeskundige van Instituut Klingendaal. Goedemorgen, meneer Deen. Goedemorgen. Ja, een week is er dus onderhandeld. Zijn we helemaal niks opgeschoven? Opgeschoten? Nou, inhoudelijk niet veel. De verwachtingen waren van tevoren ook al laag. De NAVO heeft duidelijk aangegeven dat die Russische eisen voor hen grotendeels onacceptabel waren. Ja, dus zo hebben die gesprekken ook zich voltrokken. En de Russen zijn nu aardig teleurgesteld. Maar op zich heeft de NAVO wel wat bereikt. Want die hebben toch onder die grote Russische druk goed hun rug recht gehouden. De eenheid in het bondgenootschap is op het moment groot. Terwijl er toch vaak binnen de NAVO aardig werd geruzied. En er is goed nagedacht over wat de NAVO zou kunnen doen als Rusland inderdaad ingrijpt in de regio. Je zou kunnen zeggen, de NAVO heeft het redelijk goed gedaan, deze gesprekken. De Russen zijn teleurgesteld. Had Rusland dat anders ingeschat, denkt u, van tevoren? Ja, ik vind dat lastig, want we hebben dit altijd van tevoren duidelijk gecommuniceerd. De Amerikanen ook. Ik denk dat Poetin toch had ingeschat dat het Westen zwak staat op dit moment. En dat hij had gehoopt dat er nu onder hoge druk toegegeven zou worden aan zijn eisen. Maar ja, toch blijft het vreemd, want hij had dit kunnen weten van tevoren. Ja, en want het was ook nogal een heftig eisenpakket, hè? Zouden we kunnen zeggen. Ja, en hij gooide het ook nog eens op schrift op tafel. Hij wil nu ook op schrift antwoord van de NAVO. Dus de Russische onderhandelingsstrategie was ook heel vreemd. Het was ook nog eens een alles of niets eis. Niet je mag maar één van onze eisen inwilligen. Nee, we willen ze allemaal. Dus dit was bijna een situatie waarin Rusland van tevoren kon weten dat dit niet zou gaan lukken. Ja, ja. Nou kwamen er vandaag ook berichten naar buiten over een provocatieactie die Rusland zou voorbereiden. Die zou een soort actie in Oekraïne voorbereiden om een excuus te hebben om dat land binnen te vallen. Acht u dat waarschijnlijk? Ja, dat is in principe waarschijnlijk. Dit soort berichten hoor je wel vaak, hoor. Rusland wordt heel vaak beschuldigd van allerlei provocaties organiseren. Want wat voor actie zouden we aan moeten denken? Nou ja, wat het Pentagon heeft gezegd is, er wordt een aanslag voorbereid tegen de Russische rebellen in het oosten van Oekraïne. Wat Rusland dan een voorwendsel geeft, een reden om het formeel binnen te vallen en de eigen Russen daar te gaan beschermen. Ja. Want veel mensen daar zijn niet alleen etnisch Russisch, maar hebben ook Russische paspoorten. En dit klopt ook wel. In de Russische media heb je ook steeds meer speculatie gezien over de genocide die zich daar afspeelt tegen etnische Russen. Dus het zou kunnen. En in het verleden is het ook historisch gebeurd. Hè? Een vals flag operatie. Dan denken we gauw aan de Russisch-Finse oorlog. Waarbij de Sovjet-Unie eigenlijk de eigen troepen beschoot om een soort voorwendsel te krijgen om binnen te vallen. Maar goed, Rusland kan nog veel andere dingen doen ook. En een van de Russische strategieën is juist om onvoorspelbaar te blijven. Wat voor andere dingen denkt u dan aan? Nou, de Russen hebben zelf gezegd van we overwegen allerlei militair-technische opties. Ja, dat kan tegen Oekraïne zijn. Wat we ook hebben gezien bijvoorbeeld is een cyberaanval op Oekraïne. Dus niet alles hoeft alleen maar met conventionele militaire middelen te gebeuren. Er lagen wel 70 Oekraïnse websites uit de lucht met een heel dreigend bericht erop. Dat hun gegevens zijn buitgemaakt en dat ze bang moeten zijn. Dus Rusland heeft meer middelen om Oekraïne en ook de NAVO te destabiliseren, ja, dan alleen militair. En als u in het hoofd van Poetin probeert te kijken, dan ziet u eigenlijk vooral onvoorspelbaarheid. Ja, en frustratie. Want we moeten ook eerlijk zijn, dit is niet voor het eerst dat Rusland dit vraagt. Poetin roept dit eigenlijk al consistent 15 jaar. Dat hij de NAVO beschouwt als bedreiging die zich steeds verder oostwaarts uitbreidt. En Poetin heeft ook altijd gezegd, voor ons is Oekraïne meer dan alleen een invloedssfeer. Hij vindt het echt onacceptabel dat dat land bij de NAVO zou komen. En zelfs als je kijkt meer vanuit historisch en cultureel perspectief, wat Poetin zelf doet, dan zegt hij, dit hoort bij ons. En dat maakt dit zo angstwekkend eigenlijk. Hè? Dat dit is een. Eigenlijk, Poetin komt steeds meer in het nauw gedreven. Zo ervaart hij het in ieder geval zelf. En ja, een kat in het nauw maakt wel rare sprongen. Ja. Is het ook een beetje pesten, dat hij een beetje kijkt hoe ver hij kan gaan? Ja, absoluut. Rusland heeft een lange traditie van het testen, hè, van de westerse eenheid. Dat hebben ze afgelopen week gedaan, onze eenheid op de proef stellen. En nu zal er een antwoord komen dat ook wederom die eenheid gaat testen. Dus wat ik wel durf te zeggen, het zal nooit zo verlopen zoals wij nu het aan het voorspellen zijn. En het gaat natuurlijk op een manier worden om onder het zware sanctiepakket uit te blijven komen. Want het Westen heeft gedreigd, met name Amerika, met hele zware economische sancties als Rusland Oekraïne binnenvalt. Maar ze kunnen natuurlijk ook manieren zoeken om net onder die drempel te blijven. Om zo te proberen aan dat sanctiepakket te ontkomen en toch Oekraïne te destabiliseren. Het wordt een spannende week dus, als ik het van u zo goed begrijp. Ja, absoluut. Ja, eerst een week gaat Rusland wachten op een geschreven antwoord van de NAVO. Nou, er zal weinig nieuws in staan. En ondertussen, wat Lavrov ook heeft gezegd, overweegt Poetin de opties. Dus Rusland is nu vooral zelf aan het Kremlin, is aan het overwegen wat ze zouden kunnen doen. En dat zullen we dan of volgende week of de week daarop wel merken. Wij blijven dat volgen. Dank Ruslanddeskundige van Instituut Klingendaal, Bob Deen. Een jaar geleden viel het vorige kabinet over de nasleep van de toeslagenaffaire. En op die dag werd ook een brief gepubliceerd over hoe die affaire zou worden aangepakt. Politiek verslaggever Emma Jackson, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er beloofd toen? En ja, nog wel belangrijker, wat is er van terechtgekomen? Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk heel veel beloofd is en ook gedaan is sindsdien, maar dat er voor heel veel mensen ook veel te weinig is gebeurd. De klus is veel groter geworden dan ze destijds inschatten. Toen de brief kwam, op dat moment was net een regeling aangekondigd dat iedereen die zich meldde en gedupeerde bleek €30.000 kon krijgen. En wat je zag is dat daarna steeds meer mensen zich gingen aanmelden die in elk geval volgens de beoordeling die daarna volgde niet in aanmerking kwamen daarvoor. Meer dan 51.000 mensen. En dat was gewoon veel meer dan waar ze destijds, toen die brief gestuurd werd, rekening mee hielden. Dus er zijn inmiddels wel echt ruim 19.000 mensen die €30.000 hebben gekregen. Bijna 3.000 mensen hebben noodhulp gekregen. Er zijn inmiddels 8.000 mensen helemaal uitgebreid beoordeeld en hebben ook extra compensatie gekregen voor zover ze daarvoor in aanmerking kwamen. Alleen er zitten dus ondertussen nog tienduizenden mensen gewoon te wachten op nog een uitgebreide beoordeling. Deels mensen die afgewezen zijn en deels mensen die gewoon een complexe zaak hadden en misschien wel heel zwaar gedupeerd zijn, die nog steeds eigenlijk helemaal geen oplossing voor hun situatie hebben gezien. En er zijn in de tussentijd ook nog allemaal nieuwe beloftes gekomen naar aanleiding van kritiek. Ja, want wat voor kritiek is er allemaal gekomen op deze operatie? Nou, we hebben heel veel verhalen gezien afgelopen jaar dat er mensen buiten de boot vielen. We zagen ouders in het buitenland, ouders met private schuldeisers die een deel van die €30.000 dan pakten, waardoor ze er eigenlijk niks aan hadden. De kinderen die eigenlijk ook gedupeerd waren, hè, mogelijk zelfs in sommige gevallen uit huis gezet. Al wordt nog onderzocht wat daar het verband van is. Ouders die gescheiden waren. En er is steeds gezegd, laten we daar ook allemaal regelingen of in elk geval de compensatie voor geven. Maar dat maakte wel die belofte aan het begin. Ja. En er kwamen dus ook tegelijkertijd ook wel verhalen naar buiten dat ook wel lastig was voor ambtenaren soms. Dat ze zagen dat mensen die weinig schade hadden gehad. Hè. Je kon vanaf €1.500 schade kon je in aanmerking komen. Of misschien zelfs deel waren geweest van wat een beetje in het oog is gesprongen. Dat betrokkenen van een Bulgare vrouw die zichzelf kon melden. Ja. Maar het ging eigenlijk om het feit dat je, als je wel echt iets fout had gedaan, dat je toch ook wel geld kon krijgen. Ja. Een jaar verder zijn we inmiddels. Wat gaat er vanaf nu gebeuren? Er is in december een iets verandering van koers aangekondigd. Ze hebben toen gezegd, we zien eigenlijk het een beetje dichtslibben door die vele aanmeldingen. Door al die eisen die er zijn, we gaan even de prioriteit leggen op de zwaar gedupeerde eerst helpen. Dus niet meer wie het eerst komt, wie het eerst maalt. We gaan sneller even kijken met wie hebben we te maken en wie moeten we echt met prioriteit helpen. Ze hebben ook gezegd dat de gemeentes een grotere rol krijgen. Zodat ze een beetje die extra taken van help mensen ook met huisvesting, met hun problemen. Dat ook bij de gemeente komt te liggen. En niet allemaal bij de Belastingdienst die daar eigenlijk geen kennis voor in huis heeft. En er is ook wel onderzocht van kunnen we niet gewoon een grotere regeling doen. Dat iedereen meer geld krijgt en sneller. Maar daarvan is eigenlijk gezegd dat gaat gewoon niet lukken. Want dan krijg je nog meer mensen die eigenlijk minder recht hebben die nog meer krijgen. En ook de mensen die het heel zwaar hebben, daar doe je dan nog geen recht aan. Omdat je niet persoonlijk kijkt wat er bij hun echt mis is gegaan en hoe je ze echt kan helpen. Dus het zal toch doorgaan op die voet van iedereen apart beoordelen en dat duurt lang. Maar in ieder geval wel met iets meer prioriteit voor die zware gevallen. En er is deze week natuurlijk een nieuwe staatssecretaris aangetreden. En die kon er nog niet veel over zeggen, wilde nog ook geen beloftes doen. Maar laten we toch even luisteren wat ze deze week zei. Ja, ik heb me voorgenomen geen beloftes te gaan doen. Ik ga mijn stinkende best doen om het allemaal zo snel mogelijk op te lossen. En uiteindelijk zullen de daden moeten aangeven dat we dat vertrouwen ook weer terug kunnen winnen doordat we goede stappen gaan zetten. Maar ik denk niet dat men eraan heeft dat ik nu van allerlei dingen ga beloven. Ik ga ook eerst in gesprek met die ouders, met die uitvoeringsinstanties. Om te kijken hoe we dit gewoon op een goede manier kunnen oplossen voor de ouders. Want die is echt onrecht aangedaan. En dat heeft ook hele grote gevolgen gehad voor de levens van die ouders, maar ook voor de kinderen. Ja, geen beloftes dus, maar ze moet het hebben van haar daden. Ja, dat zegt ze. En dat zullen er ook veel moeten zijn. Er komt ook nog een parlementaire enquête deze zomer. We hebben het nog überhaupt over het afwikkelen hiervan. Er moet nog nagedacht worden over wat er, of er een ander toeslagenstelsel kan komen. Of dit hele stelsel weg kan. Dus dit gaat nog wel jaren voortslepen. Ja, we gaan het hier ook nog vaak met jou over hebben, denk ik. Politiek verslaggever Emma Jackson, dank je wel. Het is 13 minuten voor 8 en dat is de hoogste tijd voor het sportnieuws met Dorald. Ja, de winkels die mogen open vandaag tot 5 uur, maar de profclubs die zijn het zat dat ze niet open mogen. Die dreigen nu met het demonstratief openen van de deuren, zoals ook wat horecazaken vandaag. Eredivisiedirecteur Jan de Jong wil bij de volgende persconferentie perspectief, dat zei hij bij Bo. Wij hebben niet gezegd, want we gaan vandaag weer voetballen dit hele weekend. We zeggen niet, we zetten nu de deuren open. 25 januari is de volgende persconferentie. Mm-hmm. Dan rekenen we erop dat wij net als de cultuur en andere evenementen weer toegang kunnen hebben. Mm-hmm. Als dat niet is, dan willen we demonstratief de deuren openzetten en zeggen van, net als de horeca, jongens, het kan zo niet langer. Help ons nou alsjeblieft. Een spannend weekend is het voor tennisser Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld hoort morgen of hij mag spelen op de Australian Open. Nadat de minister van Immigratie gisteren zijn visum had ingetrokken. Hij wil Australië beschermen tegen corona, die minister. En Djokovic is niet gevaccineerd. Servier heeft beroep aangetekend, maar dat gaat hij waarschijnlijk niet winnen, vertelt een Australische advocaat die in Nederland werkt. En dat vertelde hij in Langs de Lijnen Omstreken. Dit is nu een besluit van de minister zelf. In eerste instantie, of in de eerdere zaak, ging het om een besluit wat genomen werd door een vertegenwoordiger van de minister, die een soort van gedelegeerde bevoegdheid uitoefende. En daar zijn de mogelijkheden om zo'n besluit te nemen iets wat beperkter dan als je zelf minister bent. En in dit geval is het nu de minister hoogst persoonlijk die het besluit heeft genomen. Dus ik zie het vrij somber in. Dat is heel vervelend voor alle fans van Djokovic. En inmiddels zit de tennisser in hechtenis en waarschijnlijk doet de rechter morgen vroeg uitspraak. Hij vormt een uitzondering, skier Maarten Meiners, mag toch naar de Spelen. En dat is bijzonder, want hij voldoet niet aan de eisen van NOC-NSF. Maar door omstandigheden mag hij toch naar Peking. En daar is Meiners blij mee. Ik werd gebeld door Maurits Hendricks. En ja, ik was echt sprakeloos natuurlijk. En ja, iets wat ik niet echt zag aankomen. En ja, het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er wordt afgeweken van de norm die vastgesteld is door het NOC-NSF. Maar ja, daar ben ik natuurlijk ontzettend dankbaar voor dat ze dat toch gedaan hebben. En echt geweldig nieuws dat ik nu naar de Spelen kan afreizen. Maarten Meiners, de Olympische Winterspelen in China, die beginnen op 4 februari. Dankjewel, Dorald. En wij gaan luisteren naar muziek. Naar muziek van eigen bodem, nieuw Nederlands talent, Savine. Ze is geïnspireerd door Adele, door Amy Winehouse. Haar liedje heet 25. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry. To me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dreams stay sky high. I made love, I broke hearts. That's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide. With something I feel at 25 to make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do. Savine was dat, 25. We gaan het hebben over tulpen. Want er zijn al veel van die bloemen vernoemd naar beroemdheden. Maar wie er nog geen had, was André van Duin. En op 20 februari wordt hij 75 jaar. En vandaag is hij er alvast, de Tulipa André 75. Die wordt gedoopt door niemand minder dan André van Duin. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe voelt dat? Er was er wel een, er was er wel een tulp. Ik had heel lang geleden al in maar die is... Die is er niet uit de handel gehaald, of die deed het niet, of er was iets mee. Dus die is niet helemaal, die bestaat niet meer. Dus niet helemaal tot bloei gekomen? Ja, niet daar, niet weet ik veel, waar niet mee. Dus nu heb ik een nieuwe telp gekregen. Die heette dan allerlei 75, allerlei duim bestond dan al. Dus nu heb ik een andere telp. Ja, precies. En hoe hoorde u dat u een eigen tulp kreeg? Nou, ik werd gewoon gebeld. Het was geen mooie ceremonie rondom. Ja, nee, nou, ik krijg hem dadelijk uitgereikt. Dadelijk gaan we naar de Westerkerk. En de kweker die is daar en die gaat het dan officieel overhandigen. Normaal zou vandaag, had je op de Dam, heb je dan gratis tulp. Kunnen mensen gratis tulp plukken. Dat is elk jaar, maar dat kan vanwege de corona. Dat kan dat nu niet. En nu gaan we het op een andere manier doen. Wat is dat doen dan? En dan gaan we de hele stad door met bakfietsen, geloof ik, of met een rondvaartboot. En dan gaan we tulpen uitdelen. En onder andere mijn tulp dus. U viel net een klein beetje weg, maar u gaat een toertje maken door Amsterdam. Ja, tulpje met een rondvaartboot. Of een rondvaartboot. En daarvoor gaan we tulpen uitdelen aan de mensen. Want normaal gesproken konden ze dat. Ja, de lijn is een beetje lastig. Ja, daar bent u weer. Daar ben ik weer. Ja, vanuit de boot dus. Ik vroeg me af, is dat dan ook de rondvaartboot André van Duin? Want die is er ook, hè? Nee, want het is een open boot. Want ze moeten mensen op de kant allemaal tulpen kunnen geven. Ah, ja, dus natuurlijk. Het moet een open ding zijn, ja. Weet u waarom eigenlijk deze tulp naar u vernoemd is? Waarom? Dus op bewondering, geloof ik, van de kweker vond het hartstikke leuk. Elk jaar geven ze mensen, er zijn heel veel tulpen die een naam hebben van bekende mensen. En dit jaar was ik aan de beurt gewoon. Ja, nou ja, het is niet niks natuurlijk. Ik heb geen tulp hoor. En denk de meeste mensen die luisteren niet. Nee. Nee. Maar ze zijn niet zo duur de tulpen, dus ik ga ze gewoon zelf kopen. Oh, dat scheelt. Dat is leuk, maar ik vind het wel fijn dat het een tulp is. Want de tulp is wel mijn lievelingsbloem. Want de tulp is de enige bloem die doorgroeit in de fase. Andere bloemen gaan gewoon dom dood. En dan ga je ze weggooien, wel begonnen van. Terwijl een tulp, die koop je zo'n bosje en dat gaat uitgroeien. In een week is dat een volle vaas met bloeiende, veel langer worden de bloemen. Want ze zuipen ook de hele vaas leeg. Die moet elke dag moet je ze water geven. De andere bloemen hebben dat niet. En het heeft een tulp wel. Dus wat dat betreft een hele leuke bloem. Ja, zeker. En hoe ziet deze eruit, de Tulipa André 75? Ja, het is in ieder geval geel. Het is een dubbele kroon of zo. Weet ik veel. Er zitten van die dingetjes. Dat is een hele mooie soort dubbele knop, geloof ik, zit erop. Weet je, zoiets. Daar is een technische term voor. Maar hij is in ieder geval heel erg mooi. Een hele, hele vrolijke tulp. En mocht u daar zelf ook nog invloed op uitoefenen? Nee, daar kan ik geen invloed op invloeden. Ik heb geen verstand van tulpen, dus ze hebben er lang over gekweekt om zo te krijgen. Maar nee, ik heb er verder niets aan gedaan. Geen verstand, maar wel gewoon een liefhebber. Ja, zeker. Ja. Als ik bloemen koop ik altijd tulpen. Ik vind altijd bloemen heb je er een heel rommel van. Hè. Zo'n boeket, dat is heel veel gedoe. Omdat je in het vaasje zet, heb je heel rommel. Dan gaat die uitvallen en dan moet je het weer weghalen. Dan krijg je de kamer onder de rommel. Je bent het tulpen niet eigenlijk. Maar staat deze bloem bij u thuis in de vaas in ieder geval? Nog niet, maar vanaf vanmiddag wel. Ja, vanmiddag. Heel veel plezier vandaag met de feestelijke doop van de tulp. De tulpa André 75. André van Duin, dank u wel. Tot ziens. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Elke zaterdag van 9:30 tot 11:00. Met Peter de Bie. Dan denk je, hier is toch ergens de beer los? En Mieke van der Wij. Trekt de koningin zich daar nog iets van aan? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Iemand blijft eigenlijk na de dood onderdeel uitmaken van het leven van die nabestaanden. De Politieke Week met Kees Boonman. Het zichtbare pijnlijke, namelijk je wordt door de chauffeur naar huis gebracht. En natuurlijk de boekenrubriek. Maar het is natuurlijk ook een emancipatieroman. Nieuwsweekend, zometeen van 9:30 tot 11:00. Zo hebben we allemaal onze fantasietjes. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Vanavond een gloednieuw seizoen gort over de grens in Frankrijk. Deze aflevering, de zonovergoten Provence. Dit is het allermooiste stukje Frankrijk. Droom van talloos veel miljoenen. Gort over de grens, vanavond, 9:50 bij Avrotros op NPO 2. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl.

Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:04. De ziekenhuizen die kunnen weer aan de slag met de uitgestelde zorg, schrijft minister Kuipers van VWS in de Kamerbrief die gisteravond is verstuurd aan de Tweede Kamer. Ina Kuper is vicevoorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en waarnemend voorzitter ook. Goedemorgen, mevrouw Kuper. Goedemorgen. Ja, uw netwerk heeft de minister gevraagd om terug te gaan van fase 2D naar 2C. En hij gaat daar dus in mee. Maar wat betekent dat concreet, dat afschalen? Dat betekent concreet dat we het totale aantal IC-bedden weer terugbrengen van 1250 naar 1150. En dat geeft dus weer ruimte om ook andere zorg te gaan leveren. En wat voor zorg moet ik aan denken dan? Nou, dat kan ingewikkelde zorg zijn. En dat noemen wij de zorg die binnen 6 weken geleverd moet worden. Bijvoorbeeld hartoperaties. Maar dat kunnen ook andere grote ingrepen zijn waarvoor nabehandeling op de intensive care nodig is. En daarnaast ook de reguliere zorg, zoals bijvoorbeeld heup- en knieoperaties. Maar dat kunnen ook allerlei andere operaties zijn die dus geen intensieve zorg nadien nodig hebben. Dat is goed nieuws voor veel mensen, denk ik. Absoluut, ja, absoluut, ja. Zei de minister gisteravond, ja, er komen versoepelingen aan, maar dat gaat ook betekenen dat er meer mensen besmet gaan raken. Bent u dan niet bang dat we weer snel toch terug moeten naar die 2D? Nou ja, dat is precies onze zorg. Aan de ene kant zien we nu natuurlijk dat het aantal opnames snel daalt. En dat is nog ten gevolge van de Delta-variant die natuurlijk steeds verder teruggaat. Maar we zien een enorme opkomst van de Omicron-variant. En die zien we nu alleen nog met name bij de jongere generaties. En ja, die worden niet zodanig ziek dat ze in het ziekenhuis of op de IC belanden. Maar ja, als ook de ouderen en zeg maar de 50-plussers massaal besmet raken, dan is het risico dat daar toch weer grote aantallen van in het ziekenhuis belanden. Want dat is wel waar u rekening mee houdt, dat het via de jongeren naar de ouderen gaat. Ja, dat is de beweging die we steeds gezien hebben. Dus dat zal deze keer niet anders zijn. Maar heeft het dan wel zin om terug te schalen als u toch verwacht dat het snel weer anders moet? Nou ja, wij willen graag voor iedereen die zorg nodig heeft, die zorg leveren. En de mensen die nu aan de beurt zijn, die hebben eigenlijk al veel te lang gewacht natuurlijk. Ja. Dus wat we kunnen doen, dat gaan we nu gewoon doen. Elke operatie is er één. Absoluut. Ja. Ja. Hoe snel kunt u eigenlijk op- en afschalen? Nou, we hebben afgesproken dat we binnen 3 dagen dan weer naar 1200 IC-bedden moeten kunnen. En binnen 7 dagen naar 1250 IC-bedden. Hoe keek u gisteravond naar de persconferentie en naar de versoepelingen vanuit uw vak? Ja, dat is altijd dubbel. Hè? Aan de ene kant, je gunt iedereen alle versoepelingen die mogelijk zijn. En aan de andere kant ben je ook wel een beetje bevreesd voor de consequenties. Ja. We hebben ook steeds gehoord de code zwart dat daarvoor gewaarschuwd werd. Is dat een van de consequenties waar u bang voor bent? Nou, wij denken, als je kijkt naar de landen om ons heen, naar de IC-bezetting ten gevolge van Omicron, dat mee lijkt te vallen. Dus wat dat betreft minder zorgen. Maar de druk zal waarschijnlijk bij de huisartsen, bij de verpleeghuizen, bij de thuiszorg en in de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen terechtkomen. Ja, en hoe groot die druk wordt, dat kunnen we nog niet voorspellen. Nee, u kunt nog niet zeggen of die dat aankunnen. Nee. Dus afwachten. Dank, Ina Kuper. U bent vicevoorzitter en waarnemend voorzitter ook van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ja, het wordt een weekend vol met protest. In Groningen is een grote fakkeldemonstratie tegen de gaswinning. We hadden het er net al over. De horeca- en cultuursector gooit op meerdere plaatsen de deuren weer open. En morgen is er ook weer een grote anti-corona-demonstratie in Amsterdam. Eva Rovers van Bureau Burgerberaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bureau Burgerberaad, jullie stimuleren bijeenkomsten, hè, waar burgers aanbevelingen doen aan landelijke, regionale of lokale overheid over beleid. Ja, klopt. Ja. Waar burgers echt meepraten en meebeslissen over beleid. Ja. Ja. Nou ja, zo'n protestweekend. Wat ziet u? Neemt de onvrede in Nederland toe? Ja, na de afgelopen tijd natuurlijk zeker. Dat is al een hele tijd aan het groeien. Mensen voelen zich niet gehoord, niet vertegenwoordigd en ook niet echt beschermd door de politiek. Dus dat leidt tot veel onvrede, ja. Ja, en soms ook fel en heftige protesten. Misschien feller dan we eerder hebben gezien, of niet? Ja, er zit veel woede, veel frustratie in de samenleving. Corona is natuurlijk ook, dat gooit natuurlijk olie op het vuur. Dat versterkt problemen die er al waren en die nu heel veel meer aan het zicht komen. Maar tegelijkertijd, heel veel van die protesten komen ook echt voort uit een betrokkenheid. Dus vaak moet je ook even achter die woede kijken om te zien dat mensen wel degelijk ook heel erg betrokken zijn bij de samenleving. Dat ze iets beter willen, dat ze iets mooier willen maken. Alleen je moet mensen wel de ruimte geven om die betrokkenheid te tonen. Als je dat niet geeft, als je die ruimte niet geeft, mensen dus inderdaad niet op een serieuze manier betrekt bij besluiten, niet goed naar ze luistert, ze niet als een gelijkwaardige partner eigenlijk ziet, ja, dan ontstaat er ongelooflijk veel onvrede. Dus als ik het goed begrijp, is het dus niet zo dat mensen daar staan op een Malieveld of een ander veld, een museumplein in Den Haag, omdat ze gewoon alle vertrouwen zijn verloren en denken, het kan me allemaal helemaal niks meer schelen, maar ze zijn juist wel heel betrokken. Nou ja, ze zijn natuurlijk wel vertrouwen verloren. Dat laten ook heel veel onderzoeken zien. Er is echt een groeiend wantrouwen ten opzichte met name van de politiek. Maar vaak zie je, als je met mensen in gesprek gaat en je geeft ze een serieuze rol en je vraagt ze om mee te denken over het algemeen belang, dat daar ongelooflijk goede oplossingen uitkomen. En dat daarom stimuleren wij dus inderdaad ook heel erg burgerberaden, waarbij geloten inwoners zich buigen over grote maatschappelijke problemen. En dan zie je dat burgers heel erg goed in staat zijn om haalbare oplossingen te bedenken voor hele complexe problemen. Wat voor problemen zijn dat dan? Je kan aan van alles denken. Kijk in de landen om ons heen. In het toch wel zeer katholieke Ierland heeft een burgerberaad bijvoorbeeld gezorgd voor een versoepeling van de abortuswetgeving, voor legalisering van het homohuwelijk. In Australië heeft een burgerberaad besloten over de opslag van nucleair afval. En in landen als Frankrijk en Schotland en Denemarken en Spanje, daar praten mensen mee over nieuw klimaatbeleid. En sommige gemeentes doen het in Nederland overigens ook al, hoor. In de gemeente Steenwijkerland hebben burgers echt mee besloten over hoe Steenwijkerland energie-neutraal zou moeten worden. In Zeist is een burgerberaad geweest over het miljoenentekort op de gemeentebegroting. Het zijn allemaal voorbeelden van politici die burgers echt durven te vertrouwen. Ja. Een overheid die echt nieuwsgierig is naar de kennis en de ervaring van inwoners en hen ook om hulp durft te vragen. Maar nou, is dat ook genoeg voor mensen? Want als ik zo'n grote mensenmassa zie demonstreren, of dat nou in Groningen is of in Amsterdam, dan vraag ik me wel af, is het dan genoeg om een paar mensen hierover te laten meepraten? Want dat is wat u voorstelt. Niet als je dat één keer doet natuurlijk. Dat moet je echt. We hebben het steeds vaker over een nieuwe bestuurscultuur. Dit zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Dat je onder andere door middel van burgerberaden grote groepen mensen actief laat meedenken over beleid. Over hoe we een goede lange termijn coronastrategie bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen. Het is een element. Maar wat cruciaal is, ik zei het al eerder, is dat je als politiek, als overheid, serieus nemen, maar ook echt als gelijkwaardige partners beschouwt en ze dus om hulp durft te vragen. Politiek hoeft het niet alleen te doen. Nou ja, premier Rutte zei gisteravond, we werken aan de lange termijnvisie, die komt eraan. Dus wat u betreft zouden die raden daar een rol in kunnen spelen. Dank. Absoluut. Eva Rovers, dank van bureau Burgerberaad bent u. Ja, deze ochtend mogen winkels en sportscholen weer open. Wel een paar beperkingen, maar goed, ze mogen weer open. Mensen mogen weer sporten. En bij een sportschool, Fit for Lady, is Roel Pauw. Die sportschool is in Volendam. Roel, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al een hoop ladies aan het omkleden voor de eerste les? Nou, de instructeurs die zijn echt helemaal klaar voor. Op tafel staan champagneglaasjes met water erin. Dat is wel een sportschool. Aan de plafonds hangen slingers. Die hebben de vrouwen gisteren al opgehangen. En op het schoolbord staat, yes, we zijn open. Maak je veters maar vast. Er kan weer gesport worden. En dat is na een maand van sluiting door de lockdown. Eva Karregat, het is echt een feeststemming hier. Nou, dat is zachtjes uitgedrukt, een feeststemming. Ja, dit gevoel is niet te beschrijven. Het lijkt alsof we allemaal een klein beetje jarig zijn. Ja? Zo blij zijn we. Ja, echt. Dat we straks hier weer de meiden mogen ontvangen. En lekker mogen doen wat we het beste in zijn. Ja, dat is gewoon echt een cadeautje. Allemaal naar de persconferentie gekeken gisteren? Ik heb gisteren wel naar de persconferentie gekeken, want ik was natuurlijk razend benieuwd. En ook wat voor regels we zouden krijgen. Maar dat we helemaal los mochten gaan, dat was weer een heel groot cadeau. Had u niet verwacht? Nee, dat hadden we absoluut niet verwacht. Voor de lockdown was het tot 5 uur. En we mogen nu de avonden er ook weer bij zijn. Dus beter kan niet. En wat staat er op het programma voor vandaag? Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan ons gewone lesprogramma oppakken. En we ontvangen straks om 9:30 de eerste ploeg met dames. We hebben gelukkig heel veel animo. En we gaan gewoon de hele ochtend lekker sporten. En het is gelukkig lekker druk. Ja. Denkt u dat ook iedereen terugkomt? Al die vrouwen die een maand lang niet hebben kunnen sporten. En misschien ook denken van ik weet het niet hoor. Nou, wij hopen natuurlijk van harte dat dat wel het geval is. Er zijn heel veel dames die best nog wel angstig zijn. Maar dat is echt niet nodig, want we werken echt op afstand en met de hygiëne en ventilatie. En ja, die angst moet er even uit, maar we hebben hele goede hoop dat die dames toch allemaal weer terug gaan komen. Maar u vertelde mij ook dat sommige vrouwen financieel in de problemen zijn gekomen, omdat ze hun baan misschien in de horeca kwijt zijn geraakt en dit gewoon niet meer kunnen betalen. Ja, sporten is eigenlijk in heel veel mensen hun ogen een luxe ding. Maar in onze ogen is het gewoon echt dat hoort eigenlijk bij het leven. Gezond leven en bewegen hoort samen. En helemaal in deze tijd. Maar inderdaad, er zijn ook heel veel dames die hebben hun abonnement moeten afzeggen. Vanwege hun baanverlies. Ja. En dat is natuurlijk heel erg spijtig. Ja, dus vandaag weer beginnen. Een beetje verlaten start na de jaarwisseling, de kerstdagen en zo. Die extra vetrolletjes, die moeten er wel af. Of hebben jullie een programmaatje aan kunnen bieden waardoor de vrouwen thuis toch hun ding hebben kunnen doen? Nou, dit is natuurlijk een mega leuk cadeau vlak na de jaarwisseling, dat zeker. Kon u beter. Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle dames zoveel mogelijk in beweging te krijgen en te houden. We hebben online les gegeven, we hebben buiten getraind. We hebben er eigenlijk echt alles aan gedaan. Maar ja, we zijn natuurlijk afhankelijk van het weer, maar aan ons heeft het niet gelegen. En nu dus vandaag weer voor het echtje hier binnen in de sportschool. Ja, wij zijn hier gewoon weer in onze sportschool. Lekker warm, gezellig, ballonnen, slingers en we hebben er zin in. We kunnen het niet afwachten. Veel plezier vandaag. Dank u wel. Dat was de sportschool Fit for Lady in Volendam. Waar ze heel blij zijn dat ze met een champagneglaasje met water toch weer mogen sporten vandaag. Hij heeft een rondje gemaakt langs de andere media, Dorald. Omwonenden van de tijdelijke noodopvang in Enschede willen dat er een openbaar meldpunt komt voor klachten, schrijft RTV Oost vanochtend. Sinds de asielzoekers ruim anderhalve week geleden aankwamen op de voormalige vliegbasis Twente, zijn er bij de gemeente meerdere meldingen binnengekomen. Zo liep een aantal mannen ongevraagd op het erf van een van de omwonenden, zegt een woordvoerder van de gemeente. En ook waren er wat zorgen over de verkeersveiligheid, doordat bewoners van de noodopvang geregeld 's avonds in het donker naar de stad liepen. Dat is inmiddels opgelost door gele hesjes uit te delen bij de uitgang van de voormalige vliegbasis. Toch zijn de omwonenden overwegend positief over de opvang, maar ze moeten er nog even aan wennen. Pardon, en hopen problemen te voorkomen. We willen geen situaties zoals in Azelo, waar naar verluidt veel meldingen onder het tapijt zijn geveegd, zegt een van de omwonenden tegen de regionale omroep. In Ierland gingen gisteravond in het hele land duizenden mensen de straat op om Aisling Murphy te herdenken. De 23-jarige lerares werd woensdag tijdens een rondje hardlopen vermoord. En van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De lerares speelde viool en dan vooral traditioneel Ierse muziek. En daarom namen veel mensen hun instrument mee naar de wakens. Zo registreerde het Ierse journaal. Ja, wakens gisteravond in Ierland. De Cubanen dan, die hebben op dit moment te maken met een van de grootste massaprocessen in de geschiedenis van het land. En daarover schrijft de New York Times. Deze week moesten tientallen mensen al voor de rechter verschijnen. Die werden afgelopen zomer gearresteerd vanwege deelname aan anti-regeringsprotesten. Sommigen kunnen celstraffen van 30 jaar krijgen. Opvallend is verder dat onder de arrestanten minstens 5 jongeren zijn van 16 jaar. In totaal staan er 620 Cubanen voor de rechter. Activisten zeggen in de krant dat de regering alle uitingen van onvrede voortaan in de kiem wil smoren. Wait, I'm wrong. Should... Show me what I'm looking for, Carolina Liar. Gaan we naar het hoogtepunt van het jaar. Of althans, voor fokkers en fans. De jaarlijkse hengstenkeuring van Friese paarden. Die wordt dit weekend gehouden in Harig in Friesland. Vanwege corona ook dit jaar zonder publiek. Maar de deelnemers maakt dat niet uit. Zij zien vooral een kans om voor hun hengst een dekbrevet te halen. Al is dat maar voor een handjevol hengsten weggelegd. Verslaggever Pien Lerink dook de Friese manege in. Zo, wie hebben we hier? Ik weet niet hoe die heet. Je weet niet hoe die heet. Nee, dat klopt helemaal. Maar we hebben een heel koppeltje paarden mee. En zodoende weten we van alle paarden nog niet helemaal de naam. Maar als ze verder gaan, en ze mogen steeds verder, dan ga je inderdaad de naam steeds meer gebruiken. Ja. Dan zijn ze een naam waard. Klopt, ja. En ik zal even kijken hoe die heet. Hij heet Hidde. Hidde, ja. Oké, Hidde. Nou, Hidde, ja. We hebben een naam. Wat gaat Hidde vandaag doen? Hidde hoeft vandaag alleen aan de hand te lopen. Aan de hand moet hij even stilstaan, stappen en draven. Twee rondjes en dan krijg je een uitslag. Dus op zich is het is een makkie, maar aan de andere kant moet het wel in die 3 minuten gebeuren. Succes. Dankjewel. We gaan de baan in, dus we gaan ervoor. Marijke Akkerman, u bent directeur van het Koninklijk Fries Paardenstamboek. Wat maakt die Friese paarden nu zo bijzonder? Maar ze zijn allemaal zwart, ze zijn heel mooi, je herkent ze overal ter wereld. En ze hebben een heel makkelijk karakter. Dus het is voor een hele brede doelgroep is het geschikt. Het ene na het andere Friese paard loopt hier voorbij. Wat gebeurt hier vandaag? Vandaag zijn we bezig met de tweede bezichtiging. Dat is een traject van de hengsten. En zij worden nu beoordeeld of ze verder mogen naar het selectieproces om dekhengst te worden. Want dat is het hoogst haalbare, het dekprevet. Ja, dat is het hoogst haalbare en daar zijn ze enorm trots op. Dan hebben ze weer een fundament onder hun bedrijf. Fundament als geld, neem ik aan. Ja. Ja. Chic gezegd. Ja. Ja, nou ja, dat is vaak wel voor de hengstenhouders. Die moeten een dag van de dekkingen hebben. Wat levert zo'n goede dekhengst dan op? Nou, ongeveer 1.000 euro per rietje. En hoeveel van die rietjes worden er gedaan? Ja, ze mogen maximaal 180 medisch dekken vanuit het stamboek. Dus dat is 180 keer 1000 zou dat zijn. Dus 180.000 euro kan dat opleveren? Dat zou kunnen. Maar dan doe ik 1000 euro gemiddeld, hè. Maar dat zou kunnen, ja. Dan snap ik wel dat iedereen hier zo zijn best doet. Ja, ze zetten allemaal hun beste beentje voor. Gaan we door met catalogus nummer 301, beste kijkers. Nummer 301. Hidde is inmiddels in de arena. De arena is een grote bak met zand. Vol in de spotlight, zodat alles goed bekeken kan worden. Normaal zouden hier duizenden mensen zitten, maar die moeten nu vanuit huis kijken. Voor het tweede jaar op rij dus. Deze hengst is van de jaren 2018. Hidde, die lijkt er nog niet heel veel zin in te hebben, want die blijft moeilijk stilstaan. twee juryleden die cirkelen om hem heen. En nu maakt hij zich op voor een ronde door de bak. Nu zorgt corona wel voor een probleem bij jullie, heb ik begrepen. Ja, met name voor de overzeese landen waar we naartoe moeten vliegen. Dat is een probleem. Dat hebben wij de afgelopen 2 jaar al niet kunnen keuren. En wat gebeurt er dan als ze uiteindelijk niet worden gekeurd daar? Ja, je merkt wel dat mensen iets minder gemotiveerd worden. Hè? Ook voor de fokkerij om door te gaan. Hoe ver is je merrie of hoe ver is je hengst in de fokkerij? Ja, als je 3 jaar helemaal op en top fit bent, je staat er helemaal goed voor. En dan komen de juryleden niet. Ja, dan ben je nu inmiddels 2 jaar verder. Is een merrie 5 jaar. Ja, hoe zie je er dan uit? Hè? Dat is net als een mensen. Pubers zijn, zien ze er heel mooi, leuk en aardig uit. Maar als ze iets ouder worden, ja, dan gaat het ook allemaal met hangen. En dat is net als bij paarden. Dus ze willen wanneer ze in optimale vorm zijn, willen ze graag beoordeeld worden. Maar we gaan wel proberen om een inhaalslag te maken. En dat we in februari daar de eerste juryleden naartoe kunnen sturen. En dan het moment van de waarheid voor Hidde. Nummer 301. Wordt nu voor de jury gereden. Veel preferent en veel sport. En goede keuringspaarden. Dus we gaan het proberen. Hidde zit erbij. Ik zie een vaantje. Hidde zit erbij. Dus dat klopt toch wat ik net zei. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nee, hartstikke blij mee. We gaan het proberen, hoorde ik. Ja, we gaan proberen. We hebben een gekocht veulietje, hadden we veel vertrouwen in. Nu ben je 4 jaar verder en dan is het mooi dat het lukt. Dus het is nou Hidde, hè? Nu mag je Hidde eten. Nu mag die Hidde eten, klopt. Dankjewel. 3 voor het weekend. Op verschillende plekken gaan horecazaken ondanks een verbod open. Op sommige plekken gebeurt dat zelfs met oogluikende toestemming van de gemeente. Zoals in Zuid-Limburg. Onder andere de grensligging maakte de situatie in Zuid-Limburg extra schrijnend, zeggen burgemeesters uit die regio. Van het zuiden naar het noorden in Groningen is een demonstratie met fakkels. Die is georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. Evert van Dijk, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, legt uit waar mensen boos over zijn. We hebben natuurlijk de besluit van de verdubbeling van de gaswinning gehad. En daarna meteen, wat wij dan noemen de schande van Groningen, die loterij waarin mensen in de rij moesten staan of in de kou buiten voor gemeentehuizen of 16 tot 18 uur achter de computer moesten zitten om in aanmerking te komen voor 10.000 euro subsidie. Dat komt allemaal op de grote wantrouwen wat hier in het gebied al is richting de overheid. Ja. Waarbij het schadeherstel en de versterkingsoperatie verstikt in bureaucratie, gejuridiseerd, getraineerd en het allemaal maar niet opschiet. En zijn Dagblad van het Noorden heeft vanochtend een bijzondere voorpagina vanwege het protest. Er staan 1000 kleine foto's van mensen met een gebalde vuist op. Ja, en we gaan dit weekend zien hoe het verder gaat met tennisser Novak Djokovic in Australië. Hij zit nu weer in het detentiecentrum in Melbourne in afwachting van een proces over zijn uitzetting. Correspondent Maaike Weijers in Sydney, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Djoko gaat dus weer in beroep tegen het intrekken van zijn visum. Praat ons even bij, want wat staat er nu te gebeuren? Nou, zoals je zei, Djokovic zit inderdaad nu vast in het detentiecentrum in Melbourne totdat morgenochtend om 9:30 Australische tijd dat hoger beroep begint van Djokovic tegen de beslissing van de Australische overheid om hem een tweede keer zijn visum af te nemen. Er wordt dan morgen, dat is dus rond 11:30 s'avonds in Nederland, wordt er ook verder ingegaan op de argumenten die de immigratieminister heeft om hem opnieuw zijn visum te ontnemen. Want die zijn iets anders, weten we al, dan waar we het de afgelopen week over hebben gehad. Toen ging het er vooral om dat Djokovic niet gevaccineerd is en dat die medische vrijstelling niet geldig zou zijn. Maar nu zegt de immigratieminister ook dat als hij Djokovic zou laten blijven, dat dan ook een gevaar zou kunnen opleveren voor de rust, de maatschappelijke onrust zou toenemen en eventueel ook antivaccinatie sentimenten in de samenleving zouden daardoor kunnen opleven. Dus hij zegt dat is een belangrijke reden. We willen niet nog meer demonstraties en onrust en vaccinweigeraars. En dat is een reden dat Djokovic dus terug naar huis moet. Morgen is dus dat hoger beroep. Dan begint maandag al de Australian Open, waar hij natuurlijk eigenlijk voor kwam. Is er nog een kans, denk jij, dat hij daar gaat meedoen?